50 languages. 90 ananinda ananinda الامر 2 προστακτική 2 προστακτική 2 احلق ذقنك ξυρίσου ξυρίσου اغتسل بليسو بليسو مشط شعرك اختنيسو اختنيسو اتصل اتصلوا باره تليفونو بارته تليفونو باره تليفونو بارته تليفونو ابدا ابداوا ارخيسه ارخيسته άρχισε, αρχίστε. توقف, توقفوا. Σταμάτα, σταματήστε. Σταμάτα, σταματήστε. اترك هذا, اتركوا هذا. Άστο, αφήστε το. Άστο, αφήστε το. قل هذا, قولوا هذا. Πες το. Πείτε το. Πες το. Πείτε το. Ιστερί هذا. Ιστερού هذا. Αγόρασέ το. Αγοράστε το. Αγόρασέ το. Αγοράστε το. لا تكن أبدا غير صادق. Μην είσαι ποτέ ανηλικρινής. Μην είσαι ποτέ ανηλικρινής. لا تكن أبدا وقحا. Μην είσαι ποτέ αφθάδης. Μην είσαι ποτέ αφθάδης. لا تكن أبدا غير مهذب. Μην είσαι ποτέ αγενής. Μην είσαι ποτέ αγενής. كن دائما صادقا. Να είσαι πάντα ειλικρινής. Να είσαι πάντα ειλικρινής. كن دائما لطيفا. Να είσαι πάντα ευχάριστος. Να είσαι πάντα ευχάριστος. كن دائما مهذبا. Να είσαι πάντα ευγενικός. Να είσαι πάντα ευγενικός. عد سالما لبيتك. Καλό δρόμο. Καλό δρόμο. انتبه لنفسك. Να προσέχετε τον εαυτό σας. Να προσέχετε τον εαυτό σας. Ζούρνα, μαρατάν ουχρά, φι ακραμπι ουκτ. Να μας ξαναεπισκεφτείτε. Να μας ξαναεπισκεφτείτε. Αρραγάου, αδιχάπ, ηλα www.book2.de λιμουτάλαα τιλ κούτουπ, μα αδρούς ασσαουτία.